dust. Just stay asleep. Maybe my dreams will reappear. Z jednej strony to taka pora radiowa i tak też sobie postanowiłem, że w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, będziemy dosłownie robili sobie co chcemy, jeżeli chodzi o muzykę, no ale z drugiej strony wybrałem dla Państwa takie bardziej nocne fragmenty z tej ostatniej płyty Plastic Eternity w formacji Matt Honey. Matt Honey, czyli Mark Arm, niesamowita persona, jeżeli chodzi o amerykańską muzykę rozrywkową, rockową, grunge'ową. Gitarzysta Steve Turner, basista Gabe Madison i perkusista Dan Peters. No, to już są panowie w wieku mocno rock'n'rollowym, no ale widać, że cały czas są w formie. Nagrali bardzo dobry album i myślę, że do tej płyty będziemy wracali na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo to niezwykła kwietniowa premiera. Teraz mamy 8,5 minuty po godzinie trzeciej, czyli już znaleźliśmy się w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Przypominam o kontakcie michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Podczas naszych ostatnich muzycznych podróży w nocy z soboty na niedzielę, kiedy przypominam Państwu starsze nagrania w nieco w innych wersjach, bardziej klubowych, natknąłem się na remiks, którego powiem szczerze, wcześniej nie znałem, ale ten remiks tak jest cały czas ze mną, więc pomyślałem, że dzisiaj też Kazik w utworze Oddalenie w innej nieco edycji pojawi się razem z nami w programie Trzecim Polskiego Radia. nie na temat, to znaczy, że nie dosłyszałem. A nie przejmuj się, ważne, żebyśmy my... paleta na progu drzwi, stoję sobie i myślę, spal palcem, czy bez jej się dzisiaj przyśnie. Oddalenie to solowy album Kazika nagrany w 1995 roku. Tutaj spod znaku Very Polish Cut Out, czyli label zrzeszający artystów, producentów, DJ-ów, którzy postanowili robić bardzo ciekawe muzyczne rzeczy, między innymi wydawać składanki Polish Edits, gdzie stare nagrania, jeszcze starsze od tych znajdujących się na płycie Oddalenie, postanowili odtworzyć w nieco innych, często tanecznych wersjach. Za tę odpowiedzialny był Szmolc, przynajmniej pod takim pseudonimem artysta się ukrywa. No i to dobry pretekst, dobry moment, abyśmy jeszcze Kazika tym razem z jego macierzystą formacją posłuchali na antenie radia. Stać się może coś nowego.

No właśnie, może państwo jeszcze słyszą klawiatura, to znaczy, że państwo piszą, a ja odpisuję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję serdecznie oficjalnie na antenie za dzisiejszą korespondencję. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, emitowana w każdy piątek, w każdą piątkową noc, o tak, od drugiej do czwartej, czyli jeszcze 34,5 minuty na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj mamy dla siebie, te ostatnie spędzamy z zespołem Kult, Dziewczyna bez zęba na przedzie z płyty Ostateczny krach systemu korporacji. Taki plan, taki zamiar, żeby Kazik Staszewski dziś pośpiewał nam na antenie, więc jeszcze zrobi to przez minut 4, tym razem z roku 1987. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo, że... No nie wiem jak państwo, ale ja to zawsze mam ciarki, kiedy słucham tak pięknego utworu grupy Kult do Ani. Chyba jest podobnie, bo taki moc i przekaz ma to nagranie. Rok 1987, Posłuchaj to do ciebie, wersja na płycie kompaktowej i stamtąd właśnie pochodzi ten utwór do słów oczywiście jedynego i niepowtarzalnego Kazika Staszewskiego. 3:30 na naszym radiowym zegarze. Jakby nie było. No i wrócimy jeszcze na 2:55, bo powiedziałem, że wrócimy do tej ostatniej płyty zespołu Mad Honey. Ona ma 2 tygodnie i zatytułowana jest Plastic Eternity. Herman's Hermits. To jeden z fragmentów, który specjalnie zaznaczyłem sobie, aby wysłuchać go razem z państwem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. Nie mogłem się doczekać tej chwili, tak samo jak nie mogłem doczekać się premiery tego wydawnictwa. No i państwu też ta muzyka brudna, rockowa z Seattle odpowiada, o czym państwo piszą. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za korespondencję. 3:34 na naszym radiowym zegarze. Teraz zespół, który powstał dokładnie w tych samych latach i w tym samym czasie i w tym samym środowisku, co formacja Mad Honey, bo to był rok, końcówka lat 80. Rok 88, 89, tylko zespół, którego historia jest o wiele, wiele, wiele lat krótsza niż historia, która zespół zespołu Mad Honey, która tak naprawdę trwa do dzisiaj, czego dowodem jest oczywiście ta płyta wydana 2 tygodnie temu. Mowa o zespole Mother Love Bone. To jest wielka legenda, wielki punkt i żelazny punkt programu w całej zadymie rock'n'rollowej, którą nazwał ktoś kiedyś grunge. Wielka historia, wielka legenda przerwana tak nagle przez śmierć charyzmatycznego lidera Andy'ego Wooda. Ci z Państwa, którzy śledzą i lubią słuchać muzyki z Seattle właśnie z końcówki lat 80. i 90. doskonale wiedzą o tej postaci i o tym, jak to się wszystko skończyło. No niestety nie udźwignął tego rock'n'rollowego i hulaszczego, narkotykowego życia Andy Wood, a przyszłość wielka stała otworem przed tą właśnie grupą założoną przez byłych członków zespołu Green River, Jeffa Ementa i Stone'ego Sarda, później z zespołu Pearl Jam. To jest jedna wielka historia amerykańskiej muzyki rockowej, no ale niedaleko pada jabłko od jabłoni i myślę, że obok Mad Honey dziś Mother Love Bone o 3:35 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia zabrzmią naprawdę szczególnie. It's the kind of news. you're the substitute teacher. This Bible's not a pretty, not a pretty inside. I owe the man some money, so I'm turning over, honey. No ciekawe, co by było, gdyby formacja Mother Love Bone istniała do dzisiejszego dnia, jaką grałaby muzykę, czy trzymałaby się swojego grunge'owego, brudnego założenia, no ale tego nigdy się nie dowiemy. Andy Wood odchodzi w wieku 24 lat i grupa jego przyjaciół z Chrisiem Cornellem na czele pisze, nagrywa kilka piosenek poświęconych właśnie zmarłemu artyście i powstaje niesamowity, nieziemski projekt Temple of the Dog. No ale o tym chyba wszyscy wiemy. I don't mind stealing bread from the mouths of the No i mamy wielkie dzieło, które pozostanie z nami na zawsze, Temple of the Dog. A propos Chrisa Cornella, no to nie wiem, czy państwo wiedzą, ale ukażą się niezarejestrowane jeszcze nigdy wcześniej nagrania zespołu Soundgarden. W końcu wdowa Vicky Cornell doszła do porozumienia z zespołem. No i fani muzyki rockowej będą mieli nie lada gratkę zapisaną na płycie. 10,5 minuty pozostało do godziny 4. Dziękuję Elżbiecie Różyckiej za realizację programu. Państwu oczywiście za wzorową, nocną obecność i zostawiam państwa z włoską muzyką instrumentalną. No, Desert Wave, bo dzisiaj jeszcze na pustyni nie byliśmy. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i pojawię się tutaj w sobotę o 4 rano, a za 10 minut przywita państwa Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. guardian angel will take care of you. I'm doing it now.